Asadi Sherozi. Fildek zo'r bo'lsang-u, sherdek urushqoq, nazdimda jangdan sulh ming bor afzalroq. Shayx Muslihiddin Sadi Sherozi Shirozda o'ziga to'q va ma'rifatli bir xonadonda davlat xizmatchisi oilasida o'sib ulg'aygan. Uzoq umr ko'rgan. U 1226-yili Bag'doddagi Nizomiy madrasasida tahsil olgan. So'ngra Janubiy Yevropa, Kichik va O'rta Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarga chiqadi. Xitoy va Hindistonda bo'ladi. Umrining 20 yildan ko'prog'ini sayohatda o'tkazgan. Afrikadan Xitoygacha, Hindistondan Farangistongacha kezib chiqqan adib musofirlikning, hatto asirlikning azoblarini ko'rgan. Shoirning bir g'azali: "Ey sarbon, oxstaron, ki oramijonam meravat" deb boshlanadi. Tuya yetaklovchini, karvon boshini sarbon deydilar. Oshiq shoir unga qarata iltijo etmoqda: "Ey sarbon, oxsta yur, oramijon ketmoqdadir." Forschadagi sarbon, oxstaron, oramijon so'zlardagi ohangdoshlik, ya'ni ichki qofiya mavjud. Fransuz adibi Volter, nemis shoiri Goethe ham o'z asarlarida Sadi she'rlariga murojaat qilganlar. Sadi kulliyoti 19 bo'limdan iborat. U o'z sayohatlari davomida ko'rgan, kechirgan, eshitgan, bilgan voqealari asosida Bo'ston va Guliston asarlarini yozgan. Ushbu asarlari bilan Sadi Sharq adabiyotida didaktik yo'nalishni boshlab berdi. Bo'ston asari she'riy usulda bo'lib 10 bobdan iborat. Guliston asari esa 8 bobdan iborat. Bo'ston va Guliston asarlari eski maktablarda qo'llanma sifatida o'qitilgan. Guliston asari so'nggi 6-7 asr davomida o'zbek tiliga bir necha marta tarjima qilingan. Bo'ston asari esa 1960-yilda o'zbekchaga o'girildi. Guliston asarida keltirilgan hikoyatlar hunar o'rganmoq haqida. Sadi bu hikoyatda hunarni qaynar buloq, tuganmas davlat deb aytadi. Undan tashqari Gulistonda daryo ko'rmagan kul, farzandi nobob bo'lgan darvesh hikoyati, badfil ayolga uylangan darvesh hikoyati va darvesh hikoyati bor. Bo'ston asarida keltirilgan hikoyatlar: hayit kuni adashib qolganim va otamning sabog'i, shahar qozisi huzuridagi voqea. Ya'ni bu asarda u gap insonning salla tonida emas, ilmu donishda. Agar kiyimda bo'lsa edi, salla ilingan qoziq yoki to'qim urilgan eshak eng e'tiborli bo'lardi. Ushbu fikr shu hikoyada berilgan. Sadi bu hikoyani o'sha darvish "men o'zim" deb edim deb tugallaydi. Yana Bo'stonda astar va avrabos kiyib olgan adolatli shoh haqidagi hikoyat, tashna itga sahroda suv berib yaxshilik qilgan odam haqidagi hikoyatlari va ayb qidirmaslik haqida she'ri barilgan. Bo'ston asarining mufrodot qismidan: arablarda bir so'z bordir, yaxshi boq, odobsiz boladan yo'g'i yaxshiroq. Chumoli yoz bo'yi yig'ar yemakdon, toki qishda uyi bo'lsin farovon.